بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري شرنا سابا من شهر الله المحرم موكل فموجة من أربعين تاتو katika darsa ya risala ya usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Sheikh Abd al-Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadith mithla وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. جزاكم الله خيرا. قال الشيخ حفظه الله قولهم وما نطق به القرآن والحديث أي نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء وردت في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية. أهل السنة والجماعة katika itikadi yao ni wenye kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, majina na sifa ambazo amejithibitishia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala au akamthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo iwe majina hayo na sifa hizo ziko katika Qur'an tukufu au katika sunna na ahadithi za mtume sallam zilizo thubutu, ahlu sunnati wal jamaa kwa wao ni wenye kuthibitisha kama alivyojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu ni msingi adhimu ambao ni wajib kwa kila Muislamu kuitakidi, kwa kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake ni wajibu kwetu sisi Waislamu kumthibitishia kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Na kila sifa ambayo kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala amethibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna sahiha bila ya kufarikisha kuwa hii ni mutawatir wala ahad, maadamu ni sunna iliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na sisi pia tutathibitisha. Kwa hivyo huu ni msingi adhimu katika misingi ya itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa. Nuthbitu almaana wa nanfi alkayfiyya, tuthibitisha maana na kukanusha namna. Bimaana ile maana ya sifa yaeleweka, lakini namna ilivyo ile sifa hatujui, sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutueleza hilo, lakini maana yake lile neno akituambia tuelewa, kama tutakavyoona hapa mbele maneno ya Imam Malik rahimahullah. وهذه هي طريقة السلف الصالح, نهين ديونجيا يا وليما وليوتنغوليا. فهم يتجنبون في باب الإثبات التمثيل والتكييف. سلف الصالح وجيوه كمبالي katika mlango wa kuthibitisha, wanapothibitisha majina au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hujiwe kambali kabisa na kumfananisha Allah na viumbe wake, au kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, akasema ziko namna hii au namna ile. Haya mambo mawili salafu salih walikuwa wakijiepusha nayo. Wa fi babi nafi at-tahrifa wa at-ta'tila, na katika mlango wa kukanusha, salafu salih wao walikuwa wakikanusha sifa ambayo Allah amejikanushia nafsi yake, au mtume wake sallallahu alaihi wasallam ameikanusha na kuikataa sifa kama hiyo. Lakini haiwapelekei wao katika kupotosha na kupindisha maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, au kuzikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. ويمرون النصوص أي يؤمنون بها ويثبتون معانيها معانيها نسلف الصالح نيوني كواميني نكثبتش مانا يزيل نصوص لزكوجة كتك قرآن نسنة كما جاءت كما زيل فيكوجة كويكي نص يكثبتش صفة فلاني كما يليفو كتك ظاهرياك يبكي فيل فيل. وأما الأسماء فهي مشتملة على معاني. أما مجينة مجينة يمكساني لنياك مانا بمعنى كلا جينة كتك مجينة يا الله لنا مانا ياك نلم بيبا صفا لنياك. نيزين قواعد مهم سانا كتك اعتقاد يا مسلم كتك الأسماء والصفات. الشيخ ابن عثيمين هذه قواعد أميزيليزة وكفوبي كتك شرحياك أو تنوريز وشرحيا لمعة الاعتقاد الإمام المقدسي كذلك كتك كتاب شاكي عظيم القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين كتاب كنا ضرورة سانا منفونزي كوكسوما نكوكيليوة القواعد المثلى كتاب صوم قبل العقيدة الواسطية ليقوى إليه بزور زيدي يليه لزمومز شيخ الإسلام رحمه الله كتك العقيدة الواسطية نكوى بيتي منزو القواعد المثلى أجوى مسينجي يما جينا نصيفة زاء الله. الحمد لله بيتابو فيوتا يبو فيلي في شصوم زيدي يما رمودي القواعد المثلى العقيدة الوسطية. طيب قال وأما الأسماء فهي مشتملة على معاني وليست جامدة بل مشتقة. أما مجينة يا الله ندنياك يا مبيبة مانا ولا سيو مجينة جامدة بمعنى هيانا صفة مجينة لا كل اسم له سبحانه مشتمل على صفة. Kila jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala nimebeba ndani yake sifa. Ataeleza mfano ili tuelewe. Ismu Allah, angalia lafzu al-jalala Allah, na jina Allah mushtamilun ala sifati al-uluhiyya, ndani yake imebeba sifa ya uungu, anastahiki kuabudiwa. Wasmu ar-Rahman, tayib ikiwa hata ukuangalia ukiambiwa ar-Rahman imebeba sifa gani? صفة يعني الرحمة. الله ني الرحمن سبحان دنياك هي لجينا المبيبة صفة نيني الرحمة كمشتملون على صفة الرحمة. واسم العليم بصفة يعني العلم مشتمل على صفة العلم. واسم القدير مشتمل على صفة القدرة. أنا ويزو الله اليوم أنا قلت والله قدير. وهكذا بخلاف الصفات. نهي قاعدة نكتك وباندي ومجينة بكياك سيكتك وباندي وصفة بمعنى كلا جينة ننياك نمبيبة صفة, لكن سيو كلا صفة ننياك مبيبة نيني جينة مبكا اللي جينة ليو لمثبوت. كنت سمي كنفان صفة يا العلم ni sifa. Je, kuna jina Allah subhanahu wa ta'ala ameitwa linalomaanisha kuwa ni mwenye elimu? Naam, al-alim, kwa kuwa limekuja katika Qur'an na Sunna. Lakini hapa akasema bi khilafi sifat ka sifati al-ghadab wa sifati ar-ridha fala tushtaqu asma'un minha. Hizi sifa, kwa mfano sifa ya ghadhabu na sifa ya kuridhia, huwezi kutoa majina kutokana na sifa hizi. Fal asma'u was sifatu tawqifiyya, majina na sifa za Allah ni tawqifiyya. Nini maana ya tawqifiyya? Qala fala yuqalu inna Allah attasafa birridha fanaqulu min asma'ihi ar-radhi. Hatusemi kuwa Allah asifika kwa sifa ya ridha, ya kuridhia, basi katika majina yake ni ar-radhi, la. Wala yuqalu inna min asma'ihi al-ghadibu, la. Katika majina yake al-ghadibu, la. Lakina al-asma'a mushtamilatun ala sifat, lakini majina ndio yana sifa. Umeelewa hapa vizuri? Haya. Falqa'idatu 'inda ahli al-'ilm. Sikiza hii qa'ida kama wafanya talkhis ya hayo maelezo yaliyoeleza. أن الأسماء والصفات توقيفية. ما جينا نصفة الله توقيفية. نيني معنى توقيفية؟ ومعنى توقيفية، نكسمها توقيفية، معناك نيني؟ أنه يوقف بها عند النصوص. نكوى هروسيوي كثبتيشا جينا للوتي كو الله. ولا هروسيوي كثبتيشا صفة يوتي كو الله سبحانه وتعالى. Mpaka upate nas, imma aya katika Qur'an au hadithi iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama thabata fi nusus alkitabi wa sunnati lillahi ta'ala min asma'in wa sifatin nuthbituhu. Chochote kilichothubutu katika Qur'ani na Sunna katika majina au sifa kasifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi pia tuthibitisha. وما نفي عنه في نصوص الكتاب والسنة ننفيه. نكيلك لشوكا نوشوا كتك قرآن نسنة كما كنفانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن آية زنزو كنوشا زكتاجك الله سبحانه وتعالى هكذا ولا هكذا ليوا wala hakufanana na yeyote katika viumbe wake, na sisi pia tukanusha kama alivyokanusha Allah na mtume wake. Wama lam yarid nafyuhu wala ithbatuhu natawaqqafu fihi fala nuthbituhu wala nunfihi. Na kile ambacho hakikuja katika Qur'an kukikubali, kukithibitisha wala kukikanusha, sisi pia tutasimama vile vile kama vile ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Kwa mfano, hawa Mu'attila wana neno walitumia kuwa ukithibitisha kuwa Allah yuko juu, umethibitisha jiha, upande. Je, hii lafzi ya jiha imekuja kuungwa mkono au kukataliwa katika Qur'an na Sunna? La, haikuja kuungwa mkono wala kukataliwa katika Qur'an na Sunna. Kwa na sisi pia hatuwezi kuikubali moja kwa moja wala kuikataa moja kwa moja. Tutamuuliza huyu anayesema, kwani wewe wakusudia nini ukisema jiha, upande? Sema mimi nakusudia yuko juu. Kama ni upande unaokusudia ni kwa Allah yuko juu, hilo sisi tulithibitisha kuwa Allah yuko juu. Mnafahamu sio? Lakini kusema kuwa Allahu subhanahu jihad, jihad kadha wa kadha, la, sababu ni lafzi ambayo haikuja katika Qur'an wala katika nini, katika Sunna. Kwa sisi tutaikubali ikiwa ina maana sahihi, ina maana ya usawa. Kwa hivyo lafzi yoyote ambayo imekuja katika Qur'an na Sunna kuthibitishwa au kukataliwa, na sisi tutakwenda kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Na lafzi yoyote ambayo itakuja haikuthibitishwa wala kukanushwa katika Qur'an na Sunna, na sisi pia tutatawakaf, kwa sababu tuenda na Qur'ani inavyotuelekeza na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. na maelezo zaidi kama nilivyotaja utayapata katika hivyo vitabu nilivyovitaja. Qala وطريقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل. أهل السنة والجماعة كتك مصحابة نجية مصحابة متابعين نولي ولكجة بادايا وكتك أهل السنة والجماعة نوين يكثبتش مجينة نصيفة والله سبحانه وتعالى kuthibitisha ambako hakuna ndani yake kufananisha. Bimaana tukimthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano sifa ya ilmu, twasema kuwa Allah ana ilmu, kwani hakuna viumbe ambao wamesifiwa kuwa na ilmu? Wako, lakini ilmu yao ni sawa na ilmu ya Allah? La. Kwa sisi tumthibitishia Allah ilmu, lakini ilmu ambao haifanani na viumbe wake. Allah ni mjuzi wa kila kitu, bikulli shay'in alim, bidun istithna, bikulli shay'in alim. Ama ilmu ya mwanadamu mahdud, ataulizwa swali tusaivi, ah, hilo sijui hilo, sababu kuna mengine hayajua, kuna mwingine hayajui, vipi watakuwa sawa hao wawili? Na hili lenda katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala wanazothibitisha ahlu sunna kama zilivyokuja katika Qur'an na sunna, hawafananishi na sifa za nani? Za viumbe. Fala yakuluna inna sifata Allahi mithlu sifati al-makhluq, hawasemi kuwa sifa ya Allah ni kama sifa nani? Ya viumbe. Sasa pamoja na kuwa akida hii iko wazi na hivi ndivyo wanavyozungumza ahlu sunna, lakini mpaka leo ahlul bid'a wakizungumza utawasikia wasema nini? Hao mfananisha Allah na viumbe. Jamani, watu wapiga kelele huku wasema laisa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Muna lazima kwa mmefananisha aya, mkuulize swali. Hii aya yasema laisa kamithli shay'un, hana mfano wake Allah chochote, hana mithali yake chochote. Kisha akasema wa huwa as-sami'u al-basir. Hii aya hapa ni kama ya kuambia wewe thibitisha sifa ya kusikia na kuona kwa Allah, lakini ujue laisa kamithlihi shay'un. Kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi wa kuwa sifa hizi mbili vile vile zilivyokuja katika hii aya, Allah amemsifu nazo kiumbe wake alivyomuumba mwanadamu. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Angalia vile vile samia basir, na huku wa huwa samia albasir. Ha, utakwenda wapi? Utasema kuwa laisa kamithlihi shay'un, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anayo sifa ya kusikia, anayo sifa ya kuona, lakini sifa zake hizi mbili hazikufanana na sifa za waja wake. Kuona kwa mja kuna mpaka, kuna mahali yafikia haoni tena. Ukuta tu hapa sasa hivi nyuma yake mtu haoni kuna nini, lakini kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aona kila kitu. Na kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yusikia kila kitu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ahlu sunna wao wakanusha kufananisha, hata mkawapagaza kuwafananisha. Huo ni uongo wenu ambao tumeuzoea ahlu bid'ah. Sababu huwezi kuwa mubtadi' mpaka lazima uwe muongo. Usipokuwa muongo huwezi kuwa mubtadi'. Hivi ndivyo wanavyoishi na uongo. Ama ahlu sunna hawawezi kuwazulia uongo hata ahlu bid'ah. Wacha ahlu bid'ah kafiri, Yahudi na Nasara, haramu kumzulia uongo. Haifai kumzulia mtu jambo ambalo hajalisema. Qala wala takyifin, pia wathibitisha bila ya kuzipa namna. Fala yaquluna kayfiyatu sifati llahi kadha wa kadha, hawasemi kuwa namna ya sifa za Allah ziko hivi, tuseme sifa ya uso iko hivi na hivi, ama sifa ya mkono iko hivi na vile. La, hawasemi. Qala wa yunfuna anhu naqaisa wal uyuba nafyan bila tahrifin li alfadhiha wala maaniha wala ta'tilin lisifat, na ni wenye kukanusha kila aina ya upungufu na aibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kukanusha bila ya kupindisha lafzi za Qur'an wala maana yake wala kukanusha sifa za Allah. Haiwapelekei wao kukanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa za upungufu kuwa wakanusha sifa zilizothubutu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Ahlus Sunna wao wamejifunga na kile kilichokuja katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoki nje ya hapo. Bimaana uwezi kuja leo kwa mfano wewe ukathibitisha sifa katika sifa ukasema ni sifa ya Allah ukakubalika. Una ushahidi gani katika Qur'an na Sunna? Lazima utoe ushahidi. Na kuna kitabu pia kizuri sana mkiandika Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah, Fiqh al-Asma' al-Husna. Fikira mkitabu Fiqh al-Asma' al-Husna. Pia hii kitabu katika mukaddima wake ameweka qawaid pale akazitaja na adilla nzuri sana zinazofungamana na asma wa sifat, kisha akaeleza majina ya Allah na maana yake. Maneno mazuri sana, kitabu kizuri sana katika mujalladi. Na pia kuna mukhtasar katika ikhtisar, pia na mukhtasar wake. Na hizo qawaid pia yeye mwenyewe amesomesha, Sheikh hafidhahullah amezisomesha katika durus. Kienda utapata katika website yake durus, amesomesha mukaddima wa hicho kitabu chake yeye mwenyewe amesomesha. Kwa pia hapo nimekumbuka niweza kuregea ukapata faida nyingi sana zinazofungamana na asma wa sifat. Qala wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, katika yale ambayo wanayo ahli sunna ni kuwa wao hawafanyi ilhad, hawapotoshi majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wala aya zilizokuja katika kueleza majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala dhamma alladhina yulhiduna fi ayatihi, Allah subhanahu wa ta'ala amewasimanga wale wanaofanya upotofu, wanaopotosha ukweli wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, hakika wale wanaopotosha ukweli uliomo katika aya zetu hawafichikani kwetu sisi, twawajua. La yakhfauna alaina, kisha akasema afaman yulqa fin nari khairun am man yati aminan yawm alqiyamah, je, atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja na amani siku ya kiyama? I'malu ma shi'tum, hapo i'malu yulqa shi'tuku gani fandika, i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, tendeni mpendavyo. Na hapa sikuwa Allah amekupa ruhusa, ni maneno ya vitishio. Fanya utakavyo wewe. Wewe waona hivyo unavyofanya sawa, endelea hivyo hivyo. Lakini jua kitu kimoja, kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayaona yote hayo mnayoyafanya. Hakuna chochote kinachofichika asichokiona Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf akasema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, na Allah ana majina mazuri kabisa, basi muombeni kwa hayo. Allah awaelekezeni mumuombe kwa majina yake matukufu, kama kwa mfano rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, watawassal kwa Allah kwa majina ya Allah matukufu. Pamoja na kwa hizi tawassul, kama kwa mfano hii ya kutawassal kwa Allah na majina mazuri yake, imethubutu. Huwaoni al-khurafiyun watu tariqa wakiwelekeza watu katika hili? Wao njia yao mmoja tu, njia yao mmoja tu, shirki. Njia watu tariqa wa makhurafi wa masufi hao waliko Mombasa huko kwetu, wapi, njia yao mmoja, njia yao ingia kwenye shirki bila kupitia watu wema. Wewe dua yako haikubaliwi. Allah asema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, ni Allah anayezungumza maneno. Nyinyi mwatuambia sijui mpaka upitie kwa kaburi la fulani, kaburi la fulani. Ya akhi, kaburi Allah yarhamu, tena kama alikufa na itikadi kama yako tujui, pengine yuko motoni huko aliko, kama itikadi yake ilikuwa kama yeye yako ya shirk na alisimamishiwa hujja na akaikataa, wajuaje fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha, wajuaje wewe? Allahu a'lam. Wenda tu yajiombea watu ajabu ajabu tu, uelewi wako wapi. Wewe muombee Allah amsamehe, ikiwa alifanya hayo alikuwa hajui, amepewa udhuru kuwa ni jahil, basi muombee Allah amsamehe, amsamehe kwa yale makosa aliyofanya. Lakini tena waelekeza watu wamshirikishe pamoja na Allah. Alhasil, turudi hapa, walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i, insha Allah. Akasema na waacheni wale wanaoharibu utakatifu wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sayajzihim au sayujzauna ma kanu ya'malun, sayujzauna ma kanu ya'malun, hao watakuja lipwa waliokuwa wakiyatenda. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Qala wal ilhadu fi asma'illah, kupinda na kupotosha katika majina ya Allah, huwa al-udulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha 'anil haqqi thabiti laha, ni mtu kupinda kuacha ule uhakika wa maana yake na ile haki iliyothubutu katika haya majina, ukapinda ukaiwacha. Wa huwa ma'khudhun min al-mail, tukamana neno al-mail, faminhu al-lahdu wa huwa ash-shaqqu fi janib al-qabr alladhi qad mala 'anil wasat. Na ndio maana lahd ikaitwa lahd, ile sehemu inaochimbwa katika kaburi mwana ndani, ambayo iko kipembeni mwa lile kaburi, ikaitwa nini? Al-lahd. Na huu ndio kaitwa mulhid, yani amepinda, amekaa kando na ile haki ilivyo. Wa minhu al-mulhid fi ad-din al-ma'il 'an al-haq ila al-batil, aliyemili katika batil akaiwacha haki, huyo mulhid. Kisha hapa akaeleza tukio lilompata al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Naona wakati umesonga sana, kwa nia nisome na hii safha kisha tuingie huko mbele, lakini nafikiri tutasimamia hapa inshallah, kwa sababu sitokieleza, sitaki nieleze kwa haraka haraka tu kwa ajili ya kumaliza, sababu hiki kisa cha Imam Malik ni msingi huu tutaubeba katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni msingi huu, ni kaida. Kwa hiyo muhimu watu kuielewa hii kaida, ili iwasaidie katika kwenda katika majina yote au sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.